Jazznàtics, programa número 319, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Lullaby of Berlin, that's where I always hear. When you say you never hear my word, and could there be ways to reveal in no phrase how I feel? Have you ever heard the turtledoves, Bill and Coo, when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a whippy on Willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky, all the ghosts. Ready in love. Comença la música de Joan Chamorro i Andrea Motis, excepcional, amb aquest Lullaby of Birdland, amb el nostre espai, que, com sabeu, es diu Jazznàtics, amb aquesta nostra segona edició del programa, segona part, podríem dir, després de reprendre'l d'una sèrie de programes que havíem realitzat temps enrere. Joan Chamorro i Andrea Motis, des del Feeling Good, àlbum que varen publicar de manera conjunta aquell 2012. Programa eclèctic, òbviament, amb estils en diversos, amb artistes diversos, amb generacions diverses, amb el nostre espai de jazz. George Benson, aquest guitarrista de jazz, nascut a Pittsburgh, a Pennsylvania, el 1943, ens portarà pel programa d'avui el Give Me the Night. I després, un altre gran geni, Lawrence Silver, un pianista i compositor, nascut el 1928 i que ens va deixar el 2014, ens portarà el Blowing the Blues Away. Això és Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Give me the night. the night. So come on out tonight, and we'll leave the others on a ride to paradise. And if you feel alright, then we can be lovers, cause I see that starlight look in your eyes. But don't you know we can fly? Just give me the night. skies look gray to me, and trouble begins to brew whenever the winter winds become too strong. I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the blues become my only song, I concentrate. Your smile so sweet, so tender, when at first my kiss you decline, on the light in your eyes when you surrender, and once again comes true. To prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. Passada la música, la veu que ens aportava la gran Ella Fitzgerald, la gran dama del jazz vocal, amb una preciositat de veu i d'interpretació. Ella Jane Fitzgerald, que havia nascut el 1917 i ens va deixar el 1996, The First Lady of Song, o la reina del jazz, i també coneguda com a Lady Ella. Això era I Concentrate on You, una de les moltes versions que ella va enregistrar d'aquesta cançó. Seguim a través del nostre espai jazznàtics en el món del jazz. Som més moderns ara i marxem cap a Trondheim, a Noruega, per escoltar una de les peces de la Mette Henriette, una músic bàsicament intèrpret de saxofon, però també compositora i sobretot improvisadora. La cantant, la intèrpret noruega, però d'ascendència sami, ens aportarà aquest All Ears des del seu àlbum de 2015. Thank you. you ain't been blue till you've had that mood and a go, that feeling go stealing down to my shoes while I sit and sigh. Go long blues, always get that mood indigo. Since my baby said goodbye, in the evening when lights are low, I'm so lonesome I could cry. 'Cause there's nobody cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. That mood in the go. Since my baby said goodbye, in the evening when the lights are low, I'm so lonesome I could cry. 'Cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. Jo sóc un gran amant d'aquests crooners americans amb la seva música i aquestes veus tan increïbles, sobretot també d'aquest estil de música. En Tony Bennett en és un clar exemple. L'Anthony Dominic Benedetto, que té el seu nom complet, artista, cantant americà de pop tradicional, però sobretot d'estàndards, cantant de big band i també de jazz i també un excel·lent, diuen els entesos, pintor, i és el fundador de l'Escola per als Arts de Frank Sinatra, Astoria, Queens, a Nova York. Tony Bennett, amb Mood Indigo, des del Hot and Cool Bennett Sings Ellen, ens acompanyava. I què me'n dieu d'un altre dels grans clàssics? El tindrem una estoneta aquí. En Con Vasey, nascut el 1904, mort el 1984, pianista, de jazz, organista, compositor i líder de la seva pròpia banda. Things ain't what they used to be, les coses ja no són el que eren. Ai, que ho repetim, això, els que ens estem fent grans. I després, també Brian Lemon i Roy Williams ens aportaran el seu tema Just Friends, des de l'àlbum del 2009, que de fet és una reedició d'aquest quintet que es deia A Beautiful Friendship. Brian Lemon i Roy Williams es van enrodejar amb aquest àlbum amb la companyia de Warren Vacher i també d'altres excel·lents artistes. Per això és un quintet. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Thank you. escoltat aquest quintet genial, Brian Lemon, en Roy Williams i el seu Just a Friends. Duke Ellington, aquest gran intèrpret, aquesta llegenda del jazz, compositor i pianista, ens aportarà Low Baby, Maybe Someday, i després també escoltarem en Rafael Sotomayor, que ens conduirà una altra també de les seves peces, des del Hang the Beat, el 2014, la peça del mateix nom. Bridge sonava així des del 2010 en la presència d'artistes com Steve Brown, Alberto Conde, Walter Witt, Roberto Somoza, King Garcia o Miguel Cavana, i amb aquest Mr. Brown. M'acomiado, ha estat una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí, al món del jazz, amb totes les seves variants i artistes diversos, com per exemple en Jimmy Layton, amb el qual acabarem amb aquest Eruption des del 2019. Adéu-siau i serà fins a la propera edició del nostre espai.